یو ځای کودایی کی مزدور اندی اخته جی ټکټر رنج خاوري چلیږي چې ورته ګوره دونه چې ورکړی چا ځای اکشنې دې سړی پکښ باندې میرو سرته چې مړه دا تنگ بازار دلته وستار هټ کاږي چې شکه چې دونه قارونه کاږي ګرد خلک درته وای په جستا سر نه خلاصیږي یو شی پکښ کوي نو چې وځه دونه نو کی چې خه بنده دې دونه قارونه کاږي ته په جستا سر نه خلاصیږي دی برای یو شی جوړی رب العالمین ما چې دا دونه نظام خلقې دې دا باطل دی دا باطل نه دی درجه و شات حکمتونه دی عمده عمده حکمت دغه دی چې ته دغه صانع و پیژنه چې دا واحد لا یزال ذات دی دغه بل څوک نشته نو ته چې دا خبره کوې چې دا باطل دی فکر نه پکې کوي دا د ساتیری شیان بوله الله دې ساتیری نه دی باطل نه دی شات حکمتونه دی یو حکمت کې دی چې بعد زده کې چې هغه نو در ټول اسانه حکمت دی هغه دغه دی چې د دې پیدا کوونکی دا واحد لا یزال ذات دی د عبادت وړ یوازې دی دا خبره دا توحید دی بته به ترجمه ته متوجه سی و ما خلقنا او موږ نه دی پیدا کړی اسما اسمان والارض او مزکه و ما او هغه شیان بینهما چې په منځ کې د دې دوه دی باطل اندا باطل باطل سمانه یعنی بلا حکمت دغه ته باطل وای چې هیڅ فائدہ یې وشاته نه بلکې دا سره کوم چې دی کی حکم دی چې دا اعظم حکمت وس خی دار او تعالی یې والی ذالک الظن الذين كفروا الله و ذالک دغه خبر چې د دغه شیانو خلق د اسمانو د مځکې د مابین د شیانو خلق دا باطل بولي حکمت نه پکې کوي ظنو دا خو عقیده او ګمان دي الذين د هغه خلقو کفرو چې کافرانسي وي دا د کافر کار دی چې هغه مځکې ته ګوري دا پالتو بولي اسمان ته ګوري دا پالتو بولي د مابین کې چې کوم شیان دا دغه سیلا بلا عبسیات بولي الله دا ګمان به چا دا د کافر دی مؤمن ته وایي نو ته خو به د دې وشاته د حکمت ته متوجه چې د اعظم د حکمت یې د الله تعالی وایي ذالک دغه ګمان کوم چې دغه شیان به کل بوده دغه خیال دا ځوانو ګمان دی الذين دهغه خلقو کفرو چې دی کافران سوی فویل للذین کفروا من النار فویل نو لو یې خرابې ده لوی هلاکت او افسوس یې چاله ده للذین هغه خلقو لره کفرو چې دی کافران سوی دا ویل دی لره دی من النار د چاته څخه ده اوره نو د اور د خاطر به د سخت خرابې متوجه چې د ژخ اور دی ولی خود د دا خبره دا سده چې د اعلی ګرد نظام ور بچلې زمړي په ګرد نظام کې حکمت نه وي نو الله وي دا خو غټ ظلم ده وکي نو د ته سخت خرابې ده ویل او هغه سخت عذاب ته وایي فویل نو عذاب او خرابې ده چا ده للذین هغه خلقو له کفر وش دي کافران سی وي معنا دا حکمتونه نه ویني درته دا ویل د لده دی من نار د اور څخه د ژخ دا د توحید د جل داسې مجمل پیش کی پس یا د بعث بعد الموت خبر الترازو الله تسوي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات شان دا كافر يواز دغا غلطي چه مجر تسوي لدل شه دا يفجي كي دا قمان كي دا جهان دغا سي بحكمة جور دي الله ويبلغ غلطي لا هم كي أغم دغا دغا بحشي شده أغا دادا شه فدغا إنسان كي دا يفكر نوي شه دلتا فجي مزكر كي دا إنسانان دوق اسمي يو سري دا الله تعالى تابع دار دي عابد دی عبادت کی موحد دی الله توحید من دا گرد شیان چې هغه رسول علیه السلام مشتره وړي بل سړی چې دی هغه نه دا عقیده لري نه اعمال صالح دي نو چې کافر دی بد اعمال کوي دغه دوه چې دا سره برابر دي خو چې دی کښین څه پښتنه وي کې ورته دا یو سړی ښه کار کوي د مثال په تور اباکی ورکی وجه جهان ته بل خرابې کوي قتل و غارت کی چرک اغلای کی لواتت زنا د هیڅ سمخ نه اړي خو یو کښنه يم دغه نه قدر چلر نه کی دماغ ساجي ملي ولینی فایدا بد کا کا دي دغه شکا کا دي دغه سر تا وای نو شه چې شو بد دلته په د عقل لا سره معلومیږي نو الله تعالی کدی دغه سپریر دی قیامت را نشي چې و اغه عابد ته اغه تابع دار ته الله تعالی نه ک جزا ور لره ورکی جبل ته سزا ور لره ورکی کدغه سی اخرت را نشي نو خو دې به سره برابر دی نو نعوذ بالله لو ثلاثه یا د کښنی درجه لا نکړه ورشتي دوه سره برابر کینو چې دا یو د مثال په تور شپیرونه کړی د مثال په تور قران حفظ کړی بل د مثال په تور د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجس کړدوی بل زبانی ګرځ ټوله په جن کې مصرف کړی دا بل په شهوات کې مصرف کړی او خو چې ستاد د کښنی عقل پر ترازو یې درعس کوم برابر یې ګول او یا نو د جيب کوات دا فرق په نو څه وخت کې که د دې دنیا فرق ته معتبر بوله خو چې څونه قدر ګناکاري د هغه ژوند مرفه د نعمتو ډک چې څونه وجن تر نه شي کې ژوند په ولاړ دی ریښ ژوند د زحمتو ډکې نو د دې و د فرق باید وسې چې وته نیک بدله بل ته بعده بدله دغه فرق به نو چیرې کې قیامت ته نه مانی

وز دا د خبره کوي چې دی اواب دی الله ته رجوع کوون کی دی. وس دا څنګه بیانې نو قصای مال دوا باندې دی یو باندې به درته ذکر کی بیا بل اول دا دی وام اذ اغه وخت در په یاد کوي پیغمبره عرغ د چرا عرض کړه سورا پیش کړه علیه پر دغه سلیمان علیه صلات و سلام علی بالعشی فوقت که دا ماشام دا ماشام دا نمانا چه تاریکاو چه در دول اس بجه واوری پی امسی بس بارا شام پا دا خبر اختی سپویش در سپیدی چرا او چی بارا نوراز دا گوه که بارا نوراز شروع دا تر دول اس بجه چیزی وال وست اخوا گرده پا شام تعبیری جه که پا نور نپایی اسپتالو تا ورزی یا دا یو داکتر معاینه خانی تا ورزی فرا دغیل کلی وای شام چار بجه تا آت بجه داسی لکلی وز داغ چار و آت بجه چی جنو چار بجه خو ما شام ندی خو ما جمع پشن بوده دا وقت خدا دی چی پی ام بلا گوه که دا شپی خواه را لنو دلتم دا عشی سخه دا قسم معنا مراد دا چی معنا دا ورزی اغا بل نیمی و چی در دول اس بجه اوش یه دا ما پشن دا خواه سخه دا قسم وقتی نو نو برای مجداگر دا وز اغا دی استلا مطابق دا پنی استلا سو ما شام که زبور سیس دا عوام دا کورو استلا که نو جد خو ما شام نو جد خو ما پشن وی یا پر علمی استلا چرا سو نو دا گرد وگا که دا ما شام خواست و نو اید اغا وقت در فیاد که عوری غدن چرا عرض کرسو علیه پرده بالعشی دا ماشام پا خواکی الصافناتو اغا پردروب شو ولار آسان پردروب شو ولار آسان چی اپ شاید که کری آسان چی گیچ لک آسانی جید آس نی بیترین نی اغا آس آیادی لکه خر دارا کم دی خر گردو برچوینی پرسلو روب شو ولار دی دیم پرسلو روب شو ولار دی دی دارا کم دی تکتا ندی اماده آس چې دا عربي آسان اکثره وای دا رقم دی آس چې جید شي دی ګرد مرتاق لای او شاید ولاړه چمتو ولاړ دی نه یی خلک وای چې پوچ چې دی با چای وخت امر پرو چې دی ملک سره نو کې شکر پرشکری جنگ نه پیښ شوی وای اما دا باش اما دا باش چې وکی نو پوچ کې بيجي جم تو پک ور سره ای ک ولاړ عمر سره دی دی د آرام څخه خلاص دی درې شین نه کړی تو پک نه چې تا ور څخه اغه افسر چې دی په خوا به کوته دی بر کوته نه ولی خو دې کله نه معلومه چې څه وخت امر کیږي چې راځغل نو دغه اس ګردو مر اماده باش ترې پښې ته کید د بلی پښې هغه سوار ته کې کړی سوار هغه د نوک دی د پښې فقط هغه نو کې مزه کې تور وړي معنا چې مزه چې وړي بل دی روان دی دغه نو الله پاک دلته د صافینات ذکر کړ صافینات چې دی ملاقاتی ورته متوجه بیا دا د صافینتون جمع نه د چ معنا مونس صافین و مذکر اس چې دغه رقم پر دروپ شو د ریجه د بلی پښې مزه سو کته کې نو کته و صافین خو مذکر دی صافینات خو پالی په پکې جمع ده دا خو جمع مونث سالمه ده خو موږ الته په منصوبات و مرفوعات کې ویلی په کافیه کې چې منصوبات جمع ده منصوب ده مرفوعات جمع ده مرفوع ده مګر خدای دی چې هر شی چې مذکر لا یعقلی حکم ده مونث دی نو بره په جمع مونث باندې دغه سوي دی جمع سوي دی کدا یې په خبره پوهیږي نو صافینات د چا جمع سو صافین صافین هغه اس ته وایي چې درې پښې ته کوي د څلورم پښه د مخ پښه د همدا مازې د اس یعنې د نوکې او مځکې تور وړي داسې ولاړ نو دغه اسان ده درلوده د جهاد دپاره نو دغه پر دره عرضېدله اوس مال په الف په کې ولې جمع سو خو اس چې دی مذکر دی خو عقل نه لري یو شی چې مذکر عقل نه لري درجه یې د چا ده د مؤنث ده لکه ښځه چې ناقص العقل ده نو بره جمع هم هغه جمع ورله راورکول سو نو دا مې دا د صافینات سیغه خبره کول الجیات چې ورسره راوړي جیات چې بیا دی دا جمع د جید ده نو جمع د جید اوس دغه د جید جمع چې جید خو زید درجه دی چې یو شی ردی بیا کاری چې دوه شیان قلمان تا ته کښېږدم دا یو ردی دی که مثل قلم دی دا بل ښه دی موږ وایي دا یې اصلي والا دی عربي کوي دا یې جید دی که دا یې په طالبانو کې امتحان واخیستل شي اختبار واخیستل شي باره قرار یې وته جید لیکلي چې معنا دی په دا نورو کې یو څه ښه دی بل بیا جید چې دانې ته راغلی یو څه ښه دی نو دلته دا جیاد جمع د چا سوه د جید سول یا جمع د جواد ده د چا د جواد جواد بیا هغه آس ته وایي چې چابک ځغلي ډېر تیز تک کوي نو ګوره دا دوې خبرې سره جلا دي که د جید کې جید ښه ته وایي که د جواد جمع کې جواد چابک ته ویل کېږي نو د اسان چې د سلیمان علیه الصلوۃ والسلام دا جیاد و هم چابک ځغاسته په ځغاسته تکړه او هم جید و نسل الته برابر که دا یې په خبره پوهېږي یو بیا جواد دی په معنا د سخي چې هغه د الله تعالی په نومانو کې دی په حدیث کې راځي چې د الله تعالی یو نوم جواد دی چې موږ سخي ورته وایي د هغه جمع نو چې بیا د هغه بیا جیاد نه راځي د هغه جمع اجواد راځي هغه اجواد راځي نو جواد داسې لفظ چې د تیز آس په معنا سره هم دی جواد د الله تعالی صفت هم دی خو هلته په جمع کې فرق راځي چې هغه د تیز آس لپاره د هغه جمع جیاد راځي او هغه چې د الله تعالی صفت د هغه جمع اجواد راځي نو دا سره جلاک وس برته ترجمه ته راځم. وای اذ هغه وخت در په یاد که عورق د چر عرش علیه پر دغه سلیمان بالعشی په وخت د ماشام الصافنات الجد الصافنات هغه اسان چې پر دروب شو ولاړ یې وای ته الجیات چې ډیر چابک وي یا الجیات چې ډیر اصل اصل اثر دا پر دره عرش کړسو نو دوی خو مال مجاهد و جهاد به د کفارو سره کاوه نو د هغه وخت مطابق خو نو ښه اسلحه لکه د نن زمانې ټینګ چې دی نو خو آس دغس شي چې مې عدو و دښمن به راوکه د خپل شیشیش په درګې چې پور حمله بس وربه به ځغسته اسانو به جنګ هم کاوه بل چې سړی پر سپورو جنګ خو به هغه کاوه. آس دا خصوصیت لري چې د جنګ په مابین زونه نه وشي او بل دغه دماغ دونه قوی دی چې دا کوم اسان چې جنگی تربیه سوی دی د پروت په ځای کې پروت هم کې تیار لکه انسان دونه هم ځکه په سپیت سي دار چې چرخ پرو کې بیرته غورځي او بل پر مرده کوم مرزغلی پر توره باندې مرزغلی ویني تربیه چې جنگ کوي تقریبا لکه انسان او هغه د په غنیمت کې چې ویشي برخه نور دی شول کې خو دی دغهونه برخه دی وړي لکه د بل مجاهد چې ورته هم برخه شول کې نو دا د جهاد هغه عمده اعلی نو سليمان عليه السلام مجاهد د جهاد اسباب شخه در کوله که وخت چې د مثال په تور وزیر دی پاراس خلک نو د فوجان خپل ټانکونه نو ورته چیر چې دونه ټانکونه پراته دي توپونه وشکاره کې فوجان دغه ورته و کې ځي پرې ورته و کې ورته چیر سي نو سليمان علی السلام له سان راولي خوان دې ورکو د خپل د کمند اسان برن کتار پر روانو یو یو ورته چیرې ده نو دا چې کتار پر نزمانی اسان خورا شخوان کې یو دا یله ګله یله کې ګله نه یا چې اریو منظمې د فوج د جنگ د پاره تیار یو یو چیرې دي دا چیرې دله بر وړي کتار د سوشت سو اخوان دې ورکوونه خو پانه درلود خو د پاچی اسان ونه برا هغه دې پر ماشام سو نو زه دا د حکیم الامت رحم الله پر تفسیر یې پلازم بیا بل خبره کوم اوس پر دغه رقم باندې ځم چې ماشام سو برای پام سو چې اوه د مزګر مونځ مشخه د مزګر مونځ دغه معتاد مونځ چې څلور رکعات دي ا د سليمان علی السلام په وخت کې نو چې څنګه عبادت المنذ نو خود احکیم الامت په ویرت ترجمه کړی چې خپل ویرت ځنی کزا شو چا د په خوا پر دغه وخت بیر درلود یا دوه رکعات یا څلور رکعات یا د سره ګر سره یو ځی پاو کولای چې عادت الله تعالی ور کړی ونه نو دا چې سوال فقال اني احببت فقال دو ویل ول اني بشک ما احببت ما محبت وکي د چش محبت حب الخير محبت د مال دا خیر چې دی د اسانو چې تعبیر په خیر وکي خو ګټور شي خو د جهاد اسباب خبرې ته به متوجه احبابته ما محبت وکي د چا و محب الخير محبت اسانو دا خیر می تعبیر د چا وکي د اسانو څخه کنه مال ته ویل کیږي عن ذکر ربي دغه عن تعلق ورکی د لاهیان سره دلته لاهیان ورسره پټ تقدیر لري چې دغه حب الخير مشغوله کوونکی او مال رده چا عن ذکر ربی د ذکر دره پازما ویر درسه پاتو سو کزا سو خدل مر وجو دی حتی توارت بالحجاب نو دا پر دره وړاندې کېدل د آسان حتی تر هغه وخت توارت چې پټ شو د المر بالحجاب په حجاب سره پټ شو حجاب هغه چې ویل وجو په افق کې نه امس د توارت زمير چا تراجوس شمس خو مونس اسماعیلی نو خو دا توارت زمير او المر تراجي دي اگر چې ته نه دي ذکر سوی کته چې شی ذکر نه نو زمير څنګه ورته راځي که خو هغه په دې خاطر تراجي کوم چې دلته خو د غ ذکر سو هغه بالعشی صافنات هغه د ماشام خو الف ذکر سو ورونه بر د هغه څخه تر نه تن معلومی شنو کدا اسم لا خاري خو ته متوجه نو فقال ذو ويل والاني بشك ما احببت ما محبت وكي حب الخير محبت د مال اسان او په دس حال کې چاغه مشغوله کوم کې و د چاسخ عن ذکر ربي د ذکر چې د رب زما چې خپل منځ خپل بیر داسه قصاص دا حتا تعلق تر اوغ عوري غد فور الى رچ دار عزيز لا حتا تر اغه وقت توارت چې المرقط بالحجاب بحجاب سر په فوق کې نه امس بر در دوار لې ودت دغه د اغه اسلامي او دیني جذبات نو دلته چې دا ورلی بریا داسې ودردوها علی بریا تسې بیرته سر د اخر اخبر کې هغه تار خو چیر سوی دی ورودو تسې رارت کې ها دغه صافنات دغه اسان علی پر ما بره خو نو مزدوران ولاړو اسکر بریا پر وګرځاو بیرته د سره څه اچھا د سره کړه په تفقه د شروع وکړه په تفقه شروع یې وکړه مسحا په داس حال کې چې دی وهم کوي مسحا په فعل مطلق دی یمسحو د پر د شروع وکړه په داس حال کې یمسحو مسحا یمسحو چې د مسح او المسح په معنا سره د وهلم په عربي کې راځي چې چا به د چا سر و باندې سر ور مسکی کنه دبونه په تور والو سر به ورته پروت دغه سر نو د مسح وهل کول مسح مسح کول بل سوق پر پوندی او اعناق پر غاړو باندې برای پر پوندی او پر اعناق باندې تور ورته کاش بس ور لار پر دغه غاړه باندې وه معنا الا لا وې خل دا کنایره د چا څخه د الا لا ولو څخه دا نه معنی چې سر ورته کوله خو نبی دی نو نو دا اعناق چه پر کولی دغه بنا ذبح کولی بیا پشی پر کولی که دا اس مضمون ته متوجه پر دغه مضمون باندې نو اول دا واره دا خبر سوال واریږي چې دای نبی دی د مازګر منځنی یې ریزنی پاته دی نو کزا کی نو خود بزمش خو به خود یریش یو دا سوال واریږي دا ترجمه د حکیم المتن جوابونه يم دی وای دغه دغه جواب دادی خدا غده د ویرت چې د فردا وخت کاوه کنه پر سی خو سوال نه واریږي خپل دونه مې وکړم نه خپل څوس کته ونه دی بیا دونه جزا ولي ورکی چې آسان ګرځ بر علالي ارسو دني چې ارسو ساو چې وګرځي علال کړ و هم دا خدای دې زما واستانه خپل فرق سره لري حسنات الابرار سيئات المقربين زما واستانه دا پر جایز ده چې نه خپل نو وکړو دته دغه خبر ډیره پندار سو بره لږه بود د دنیا شوک ما زما ویر دونه خپل پات کړ او کداغه د د ویر چې و دا پرز پرز خو چې په یره پات شي ګنا نه لري په دې سره پرز دیر چې په کار اخته دی اخته چې وخت په یاس چې یاد به شمس په قضا سوې ګناه نه لري خو قضا غواړي نو پر سليمان عليه السلام دا سوال نه ورګیږي چې دی خو نه ګناکار و چې منځه قضا کې ګناه وکړه نو خو حکیم الوته کنه پلی و خو نه پلی چې ګناه نه ده نو موږ ګناه څه د اخلاص کته و نه دونه قرباني بیا ولي کی چې اسانه ګرځي حلال کړم دا خو بیا د نبی غیرت چې هغه یې دغه نه کده نه پلو وست دا مال لازم نه کوم چې بل ورځ بیا بس که دا اسمه خبره پوسه کده غده د ویرت پرز خو په یره ځنی بعد سو ځنی پاته سو دین نو په یره خو چې دی خوم ګنا نه بده کیږي ته بدل ته په دا غزای کی چې لا هی نه عن ذکر ربی چې مشغوله کوم کوی دا محبت د جمال د ذکر درب دا په ګنا کې نه راولي شنو دا نه به خو ګنا وکړه چې دی لا ګنا وی کینو مش خو ملامت می یا ګنا نه ده په جزای کینو دا یو خبر بل خبر ته دا ده چې مسحم بالسوق والاعناق فدي كدا سوال ورجي شي تشنو شي دغه نه آسان الاليه هم دخل مال زائعك دخل لك ايش حتى تدرد ورس برا تراك دا في شي بس بس كي يورت ورغرس نو دا خو يود دنا فو يكار دي نو في شي سري ولي خو مسكين تي ورك كي بازين كير نو دا دون آسان دا تباك وين خدا دا صدقه وكرنا دا غير كم غلطي ما سوس مش كي غلطي وكو دا حديث شريف مضمون دي شي فتبع السيئه الحسنه چې سیئات دې وکړې ګناه د ست حسنه ورته به کې چې هغه بیرته خراب کړي نو دته د خپل کار سیئه معلومه سو اگر چې سیئه خو نه و خو په یره ځنی وسوله برای ادا د خیرات پر کم خیرات یو لره ورکی نو د جې سوال دا چې خلکو په ځل کې ورګرځي چې دوه نه ما نه زائع کې دا کار د کړو هم زائع ولي خو پاچا و د بچا خیرات خو یې د غوړ نو بچا خو نه یو سنال علي چې خیرات کې نو خو دته یې د غوړ کده کده اس په مضمون پېژنه بل خبر پدې کې دا راځي چې نو پوندې یې څه کړی و زموږ په دین کې خبرې بنجز دي چې ته وسې مثال په تورې د پسه چې الله لري برای پښې مور پرې کوي ولې خو هغه د نخاع څه مان عسی د چی نبی علی صلاتو والسلام چې پسه الله لوي نخاع مکوې نخاع دا معنی چې غاړه بار ورماته کې یا چاړه دوه لري پر کاش کې چې اوغه آرام مغز کې ورور سي خو فقط هغه سلور رګونه پرې کوي سره غاړه د کرناکه د یو شارک بل شارک د خدغه پرې کوي نو چې د نخاع څه مان عسی د پښې پرې کول خو نجسی نو د ولې دا کارو کی دا غواځه تا ده چې دلته ترکیب نه دی سوی چې اول د واری پښی ور وهل بیا چې کول بیا غاړي غاړي چې بیا ور پرې کړې پښې د دغه د پاره په داتور ججر ولې چې روح یې جر وخیږي او وینې ډیره و بیږي غوښ هغه وخت شیرین چې وینې وښ بره خوندوره غوښ راځي هغه مصفوحه وینې یادو نو دا د پوندوی وهل په ظلم کې نه راوځي دا فقط دغه د پاره دی چې وینې شوږي او روح یې جر وږي زحمت کړی نس غاړه خور پرې کړې او چور پرې کړې نو دغه پر دا رقم چې وس ماره وې دغه عام مفسرین هم دغه رقم ترجمه کی حکیم المطرح مولام دغه رقم ترجمه کی دغه یو درې سوال چې تر دا ځای ورجه دغه جوابونه مور لره ورکړل یو بده عبادت په مسله کې شنو دا خو ګناس و چې عبادت پر اسانو پرې شوې هغه جواب مو وای بل دغه و چې دلته د اسان چې پر اګرځیدل دا دون اسان الله لو دا خو زیا د مال دوم دا خیرات او صدقه او بل دا و چې ته پونډي او مغه ظلم نو دغه لپاره چې وینې شوه بهیش هغه دی ګای ګای دا رقم شي وای که غواسر کول و ساته وج بدل څنګه الاله برای نور زاینه په شړو ډیره وو یو وی چې وینه ام زایس دا غزه خو سم راس بس الاله دوسته خدا ذبح استراری ده په استراری ذبح کې دا کار جایز ده خو استراری نه و مگر په دغه نیک خطا په نیو چا وجه الال کړی دی بیا نور زاینه سر ور ویني کړ شي سر ور مات کړی چې مې روح جر ووزي زحمت نشي پر جر او مې وینه ولاړس بل ترجمه چې دا هغه د سعید احمد پالمپوري رحمه الله ده چې دا یو باندې شعاع لمن یو تفسیر لیکل هغه وايي ځکه دلته دا د احمد دغه کېږي دا غزه ځکه مفسرین چې پر راس چې عن نور سره لګیږي بار دا غره چم او چم کلاهیتن ور سره کشیږي دا چې ور سره کشیږي بار نو کوم خبر تفسیر متوجه سو د توارت زمیر ول مرکب شي راځي کې بار او نور مرخل ته نه ذکر سوی بار او د عاشی چې زه فهموم دا بل دا دی چې بل حجاب چې دی د حجاب سمرات شفا بارم رات کینو پسې چې بیرته پر ما رارت کې باره د الالول په کښي کې راشي د پونډیو وهل راشي بری مشکلات یې سره ډېریږي. راسي چې اول د عن په ترجمه ځان پوه کړو. دی په خپل تفسیر کې دغسې لیکي، وایي دغه عن چې دی له کلام اجلیه هم ګرځي، دی سببیه هم ګرځي. دغه څوک دا عن چې دی برای ترجمه داسې کېږي، فقاله ده وویله د اسان دا چې ورته چیر سو داسې ورته ښکاره یې کړه ګرده بهر اینی بې شکه ما احببت ما محبت وکي حب محبت الخير د دغه خیر د مال چې د اسان دي عن ذکر د جاته څخه د یاداشت ربي د خپل رب سمه د الله مې په یاد دی د الله د ذکر د وجه د اثر ماته خوند راکوي. ولې خدای مجاهد و جهاد خو د الله د ذکر د پاره کېږي چې د الله تعالی نوم پر ټوله دنیا باندې لوړ سي، د الله جن پر ټوله دنیا باندې لوړ سي. نو عن چې اتلیه کې د ته راځه ګرد خبرې سره سمېږي دا ټولې قیصې ختمې شوې. ولې د ما محبت د اسانو سره وکړي د دنیا د خاطر یې وکړي زه د دنیا شوم کې یا عن ذکر ربي د جاءته د ذکر د ربه چې زما د رب ذکر ژوندی سي اس ماته خوند راکوي چې جهاد پروس په دغه د اسان مالته تېر کړ کني خصونه بچا درو د پسونه یو نه وراغشت خو د غو سره ذکر درب نه پر اس باندې ذکر درب په ځکه کې دی جن مختف زی د جهاد الله ته فسیوی حتا تر هغه وخت پوری توارت چې د اسان پټ سو د توارت سیمه د سفینات ترجی دی چې د ذکر دی ادمه خو خل مر ترجی چې د سفینات پټ سو بل حجاب په حجاب سره د حجاب د اسان او کتار دی انسانان چې د سکتار ولدرې او پنځه شپږ سوه نفر اده پای سره بار نه معلومیږي خو د جنور وشاته پټ شي دغه اسان هم دغه رقم چې د کتار تیرېده تیرې دغه د پای هغې بره پټ سو نه معلومېده ګر سره. نو د توارت په زمین کې مشکل نه پیښېږي چې ولمخت یې راجه کړي دغه د سافینات څکر دي وهغه ته راجې دي بل حجاب د حجاب د کتار دي خپله د کتار وشاته نعام شول دا پسې چې ولرو دوره راجه کړي ها دغه څوک دغه اسان بیرته را وګرځوي علیه پر ما فتبق د شروع وکړه مسح بالسوق والاعناق پر دغه غاړه بیرته مسح کول خو شو کې وخوند یې ورکړه پر غاړه بیا شل لاس ورتېر کړي پر پښه بیا داسې لاس ورتېر کړي اس نو دونه خوند پر اخلي چې کم چاکړي چې د ده دا څه ټورګورو یا دی نور مغزې پسې مچک کړي دا پښه داسې ورس معنا درځه پر کم ځي. نو ده دغه چمپه کوه پر غاړه باندې لاس ورتېراوه داسې نو چې یې الال کړی یا پښې چې بولې ځنې بیا وهلې دی پر دغه رقم چې کې بس دا ترجمه سمه سوله زمایر هم ګرده سره برابر شوه تشتت په زمایرو کې هم نه راځي چې مخکې تا ذکر کړی و مثال لمر نه و ذکر سوی د توارت زمیر جوړ تراجیه کې درو دوه زمیر چې دی بیرته یو اسانو تراجیه کې پلای هغه کې به هغه کې پر دغه رقم چې راوي دا اوس چې موږ ګرد زمایر چا تراجیه سو اسانو ته چې توارت پټ سو دا څوک دغه سفینات په حجاب سره ول رو دو رات کې هدا غ سفینات پر ما باندې کدا سپدې مزمنوم ته سپېدې لیس. نو دا ترجمه چې دا مولانا سعید احمد فرنپوری رحمه الله کړی دا خو دلچسپ خو ده خو نقل د ټولو تفاسیر پر بل خوا باندې کثرت د ټولو مفسرین پر هغه خوا دي چې یقص اصلي هغه رقم ده. نو خو نو تاریخي خبره ده د قران کریم دا د ټولو ترجمه پر دواړو خوا باندې جوړیږي. نو عام مفسرین چې موږ دوغه لاره باندې بولار حکیم علمات رحمه الله دوغه پر لاره تللی دي چې قصه دغه رقم چې آسان ول مرفر ول وی دی هغه ذکر ځنی قضا سو کدا یې په خبره پوهېږي او بیا دلی الان هم کړه غپشې هم ورپیا کولې دا د څه د پاره کول چې په خپل کار ډېر پښېمانه وو. حکیم المت رحمه الله وایي وایي د تصوف په اصطلاح وایي کار ته غیرت وایي وایي د پلانی پر غیرت وکړي. غیرت دا معنی چې په دنیا هلته زیان مشغوله سي ډېر چې مشغوله سي برای زما د کورې بس بس یست. پیغمبر علیه السلام ته چې به هر څونه مال راجم وسو ول ماښام ته مه پرېږدي سار ته به یې دغه مازګر ته به یې چنی و زما زړه مشغوله کې ځل ته دراهم پراتی یا د نانی پراتی زمیا پر منځه ولاړم دا د مخه چپوي ژره کوي. نو دغه هغه د تصوف او غیرت چې هغه په سلیمان علیه صلوات و سلام کې چې آسان خو ډیر و دور زما څه دا نه پلی ور دی دا پرځي ور ویل را سیر کې زما د زیان وښتي. نو دا ګرد چې دا د الله تعالی په لار کې خیرات کې مسکینانو کې ورکې چې غوښه یې وخوري دا څه غوښه خوره واجب وسم. امام ابو حنیفه رحمه الله چې بندیس پر لګولې دي چې دا مکوي مکرو یاغه دغه واجب دی تقلیل د عالیه د جهاد راځي دا نه معنی چې په دې کې نجاست دی مرده. نو الله عز وجل توفیق مشترک چې موږ خپل در رب دغه سی شکر ادا کو قرباني ورلره ورکو لکه سليمان عليه السلام والسلام شکاوه د قصې بل پړای ونه پاته دی هغه به سبا وي د خیر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.